horizon is er behalve het superlange radioweekend dat al begint met een wakkere vrijdagmorgen, ook iedere avond van 6 tot 12.